لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Geçen hafta 38. ayette kalmıştık. Evet, iyi takip ediyorsun. Takip etmeye devam et. 38. ayette kaldık, sırayla gittiğimiz için atlamıyoruz. Şimdi bu ayete geçen hafta vermiştim manayı ama bir daha vererek bunu açıklayalım. Vessâriku, çalan hırsız erkek, vessârikatu, hırsız kadın. Fakta'u, kesiniz. Eydiyehuma, onların ellerini. Cezaen, bir ceza olarak. Bima keseba, yaptıkları işten, işin cezası olarak. Nekâlen minallah, Allah'tan bir ibret olarak da kesin onların ellerini. Vallahu azizun hakim. Allah azizdir, mülkünde galiptir, hakim, işini yerli yerine yapandır. Mana bu. Şimdi biz burada çok ilginç bir açıklama yapacağız. Bu İslam aleminde ellerin kesilmesi olarak alınmış. Böyle anlaşılmış. İşte Arabistan'da görürsünüz, elleri kesik çocuklar var. Efendim, böyle anlamışlar onu, yani adamın elini kesiyor. Ceza olarak bunu görmüşler ve o eli kesilen insan ebediyen efendim devlete yük oluyor, topluma yük oluyor. Çünkü nasıl çalışıp kendini bakacak, kazanacak filan. Biz buraya bir yorum getirdik efendim. Şimdi başka ayetlere bakarak, o ayetlerdeki aynı kelimelerin geçtiği ayetlere bakarak buraya bir yorum getiriyoruz. Şimdi birinci yorum şu. Kata kelimesi, kesmek kelimesi Yusuf suresinde de kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor orada? O zamanki Mısır kralının hanımı Yusuf'a, Hazreti Yusuf'a aşık olur. Ve Medine kadınları, şehrin kadınları dedikodu yapmaya başladı. Kralın karısı efendim kendi yanında büyüyen köleye aşık oldu filan diye. Ve gâle nisvetun fil Medine timratul azizi turâvidu fetâha an nefsi gâdı şeğafâha hubba. Onların konuştuklarını bile Allah tercüme ediyor, bize gönderiyor. Onun aşkı diyor, Yusuf'un aşkı onun kalbinin cıdarına işliyor. Böyle konuşuyorlarmış. Yusuf suresinde Allah-u Teala anlatıyor bunu. Onun üzerine o kadın da tutuyor, bir gün kadınları topluyor. Sosyete kadınları, o dönemin kadınlarını topluyor. Onlara elma ikram ediyor, meyve ikram ediyor ama bıçakla soyulan meyveyi ikram ediyor. Yusuf'u karşılarına çıkarıyor. Bunun üzerine kadınlar bıçağı kaçırıyor, ellerini kesiyorlar. Fakat tane eydiyehunne diyor. Ellerini kestiler diyor. O kadar. Hala melekün kerim dedi. Bu bir melek ya. Yani o kadar yakışıklı ki, o kadar güzel ki. Efendim dediler ki bu melek. Derken böyle hem de soyuyor. Soyunca bıçağı kaçırıyor eline diyor Allah-u Teala. Orada bıçağı eline kaçırmayı, kesmeyi kata kelimesiyle kullanıyor. Kökünden kesmediler. Parmağına kaçırmış, eline kaçırmış bıçağı soyarken. İşte o kelimenin o manasını alıp getiriyoruz buraya. Fakat tane buradaki fakta o kelimesine, o zaman hırsızlık yapanın eline damga vurun manasına, kanatın iz olsun diye anlamına gelebilir. Aynı kelimeyi oradan buraya getirdiğimiz zaman. Kökünden kesme değil de onun elini kanatmak, kanatmak için kesmek ve bir işaret olsun diye hırsızlığına bırakmak. Yoksa bu elini tamamen kesip atmak anlamına gelmez diyorum ben. O kelimeyi buraya getiririm. Bir de eydiyehuma, ellerini derken el kelimesi bu sefer Fetih Suresinin 10. ayetinde Allah için el kullanılır. Allah için ve insanlar için el kullanılır. Orada kudret anlamına gelir, güç anlamına gelir. Anlıyor musun? İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh yedullâhi fevgâ edîhim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Oradaki el, Allah'ın eli yok öyle. Ne anlamına gelir? Kudret anlamına gelir. Allah'ın kudreti onların kudretinin üzerindedir manası. O zaman ne anlama geliyor? Diyor ki onların hırsızlık yapma fırsatını engelleyin, gücünü engelleyin anlamına gelir burada. Anlıyor musunuz? Ama bu benim yıllarımı almıştır. Bu manayı çıkartmak, bu yorumu o ayetlerle irtibat kurmak, getirmek babaya yetişir. Anladın mı? Ha! O zaman kudretlerini kesin. O fırsatları engelleyin. Ekonomik yapıyı düzenlersen hırsızlık yapmaya ihtiyacın duymaz. Anladın mı? Ha! İyi disiplin yaparsan hırsızlık yapmadın. Olay bu. Sen ekonomiyi düzenle, hırsızlık ortadan kalksın. Şimdi bu birinci manayı verelim. Birinci manayı. Yani onların ellerini kanatın, damgalayın. Yani iz kaldırın. Bak benim burada bir iz var. Çocukken neydi daha bunlar? Çocukken böyle ağacın dalına tuttum abi daha iyi olur onu. Kesti parmağımı böyle aşağıya böyle tuttuk onu da yapıştırdık onu da. Çocuğum yani o zaman. Abimle beraber gidiyor ormanda. Ay oraya duruyor katının. Hani 55 senedir falan orada. Ha öyle aynı şekilde bu şekilde izleme, kan akıtarak onu bir iz bırakma manasından aldığımız zaman da ceza hem bir mahkese var. Niye bu cezayı vereceğiz ona diyor Allah-u Teala? Yaptığından dolayı. Yaptığının karşılığıdır. Nekâlen minallah. Benden de bir ibret olsun. Bir ders olsun diyor Allah. Bu da Allah'ın bir ibreti, bir dersi olacak. Ona diye. Vallahu aziz ve hakim. Allah'ın mülkünde galibidir, hakimdir. Şimdi bu ayeti kerimeye devrim olacak nitelikte bir açılım yaptım ben size. Bu bir devrimdir. Bu benim. Konu. Sonra Allah-u Teala فَمَنْ تَعْبَ kim tevbe ederse مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ bu hatasından sonra yani hırsızlığı yaptı ondan sonra tevbe ederse وَاَصْلَحَ وَاِصْلَحَ olursa düzelirse, kendini düzeltirse فَاِنَّ اللّٰهَ elbette ki Allah يَتُوبُ عَلَيْهِ onun tevbesini kabul eder. İnna Allah'a gafurur rahim. Allah affedicidir, rahimun, merhametlidir. Şimdi burada olay şu. Buradaki tevbe dönüş demektir. Yani bu davadan, bu işten, bu hırsızlıktan vazgeçtir. Tabii şimdiki hırsızlık çok farklı. Medeniyet geliştikçe hırsızlık da gelişiyor. Pislik de gelişiyor. Yani şimdi adam bir imza atarak milyonları çalıyor. Yetimin hakkını, tüysüz yetimin hakkını, devletin, milletin hakkını çalıyor. Öyle korkmuş hırsızlıklar var. Yani şimdi öyle gidip de bir elmayı almak falan. Gaziantep'te bir baklava aldı, bir iki sene yattırıyor. Adam amuduyla getiriyor efendim devletin malını, mülkünü. Hiç hapiste yattırıyor. Ama bir baklava çaldın mı? Adamın beynine bak ya, o baklavacıya bak. Beyin yok ya. Ulan çocuğa veren, gelin alın içeri veren bir tabak baklava ya, yesin çocuk ya. La bu çocuk bize içeri atılır mı? Adam da beyin yok. Ha şimdi hırsızlıklar korkunç. Yani suçsuz yetimin hakkını yiyor. Yani bu hırsızlık farklı yani. Ben de hırsızlık yapabilirim yani. Gidip adamın parasını almayabilirsin ama dersten çalarsın. Dersten çalarsın da dersini vermezsin. Ne yapın hırsızlık da? Değişen bir şey yok ki. Yani illa hırsızlık adamın parasını aldığın zaman olmuyor. Adam yol yapıyor. Yolla efendim ne kadar beton koyacak onu koymuyor. Efendim demiri yapıyor inşaat, devlet işi yapıyor inşaat böyle demiri koymuyor. Devlet diyor ki mimar efendim buna diyor 18 demirlik 18 olacak, 20'lik olacak. O koyuyor 12'lik demir. Ne oldu şimdi? Çağırdı. Bu da bir çağırdı. Yani velhasili kelam çeşitli bir şekilde çalıyorlar bizi. Gençliğimizi de çalıyorlar. Gençlerimize yanlış bilgi öğreterek onların gençliğini, onların Müslümanlığını, onların gönlünü çalıyor. Hani hırsızlık çok farklı, çok değişti yani. Çok, yani çağ geçince, çağlar değiştikçe hırsızlığın çeşitleri de değişiyor. Evet, yani yeme olayı çok farklı. Şimdi bu hırsızlıktan vazgeçme olayı, bunun cezası hem bu dünyada var hem ahirette. Ama biz diyoruz ki kul hakkıdır. Gidip adamdan helallik aldığın zaman da tamam, senin ahiretteki veya adamın parasını ödersen zaman sonra efendim ahiretteki günahın gider. Tövbe ettin çünkü, adamdan helallik aldın. Onun helallik, tövbesi böyle olur. Yani adamın parasını ödemeden, hakkını ödemeden nasıl sen tövbe edeceksin? Böyle bir şey var mı ya? Ha, ama adam tüysüz yetimin devletin almalını çalıyor. Bu adamın helallik alması mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü belli değil ki adam hangi adamdan helal kalmaz. Yok ki öyle bir devletin mi olacak? Nereye gitti bu iş şimdi ya? Bunu nasıl halledeceğiz? Edemez mi? Bunu helal kalamaz. Ha, işte o helallik alan adam tövbe etti ya, ben onun tövbesini kabul ederim diyor Allah-u Teala. Bir hata yaptı, gitti parasını ödedi. Efendim adamdan helallik aldı, ben falan tarihte böyle böyle benim tarafıma, ben bir adam gördüm efendim, adam Almanya'ya gidecek, Şişli'de beraber geziyoruz onunla, Şişli'de bir muhallebeciye uğrayacağız dedi hocam. Nerede dur, abi la buradayım dedi, la bakalım, gittik muhallebeciye. Muhallebeciye dedi ki efendim dedi, ben dedi burada ameleydim dedi, inşaatta çalışırken dedi, siz de bir muhallebi yedin, parasını ödemedin. Ya bunu parasını ödeyeyim de gideyim dedi. Adam şaşırdı. Muhallebi şaşırdı. Böyle adam var mı dünyada dedi. Bu ne biçimmiş dedi ya. Şimdi bak o adamda da öyle. Ha, çocukken 15-16 yaşlarken inşaatlarda amelelik yapıyor. Oraya girmiş, parayı ödemeden muhallebi yemiş çıkmış. Oradan. Ama yıllar geçti, aradan delikanlı oldu, 30-40 yaşlarında falan oldu. Geldi, o parayı ödemeye çalıştı, unutmadı onu. Şimdi böyle insanlar da var. Ama devletin malını amuduyla götüren insanlar da. Şimdi ve aslı hayde şart koşuyor. Yani tövbeden sonra derhal kendini düzeltecek diyor. Ha öyle yok. Yine bakayım, yapayım tövbeyi, yine yapayım. Yine tövbe edeyim, yine yapayım, yok. Islah olacak diyor. O zaman benim tövbeyi, kabulümü görecek diyor. Şimdi demek ki hırsızlığın bir suç boyutu var. Dünyevi hukuk bakımından cezalandırılması var. Bir de uhrevi bakımından günah olan boyutu var. Günah olan boyutu var. Şimdi o günah boyutunu Allah-u Teala diyor, ben tövbesini kabul ederim, kendini ıslah ederse. Ama dünyevi hukuk bakımından efendim ben falancının malını efendim çaldım, hukuka gidip hakime efendim beni bağışla diyemezsin. Ya ödeyeceksin ya da cezaya çekeceksin. Dünya hukuk böyle. Efendim. İşte bu konuyu burada ele aldı, bu hırsızlık konusunu ele aldı. El cevap, netice ne? El cevap, netice şu. Mülkiyeti Allah koruyor, mülkiyet hakkını koruyor. Yani insanların mülkiyet hakkı vardır. Bu mülkiyet hakkı dokunulmazdır. Kimsenin malına dokunamaz. Gerekirse elini yarar. Anlıyor musun? Olay bu. Bu iki ayette çıkartacağımız netice ve insanlığa söyleyeceğimiz nedir? Hukuka. Mülkiyet, özel mülkiyet hakkı vardır. Kimse kimsenin mülküne dokunamaz. Dokunma. İşte İslam bunu getirdi. Aslında bütün dinler bunu getirdi. Anlıyor musun? Bütün dinler bunu getirdi. İlk defa da bu işten başlamıştır. Adem Aleyhisselam Allah'ın yasak yaptığı mülkü, ağacı benim ağacımdan yedin sen. Yeme dedim sen yedin. Aha defol. Çık buradan. Cennetten çıkar. Anlıyor musun? Benim mülküm sana haramdır. Senin mülkün bana haramdır. Haram kelimesinin iki anlamı var. Yasaktır, kutsaldır manası var. Mescid-i haram diyoruz ya. Ha. Şimdi Allah-u Teala devam ediyor. Elem te'alem, bilmediniz mi? Bilmiyor musunuz? Ennallâhe, mutlaka Allah, lehu, onun içindir. Mülkü semâvâti vel ard, göklerin ve yerin mülkü, tabusu, iktidarı, yönetimi ona ait. Yuhazzibu men yeşâhu, dilediğini cezalandırır ve yavfuru limen yeşâhu, dilediğine de, dilediğini de affeder. Vallahu alâ kulli şeyin kadir, Allah her şeye gücü yetendir. Dedi. Şimdi buraya niye koydu bunu? Buraya şunu koy. Mülk benimdir. Şimdi bu mülk benimdir. Benim tabumda sen şimdi hırsızlık yapın. Yani bu kulların da mülkü, komşunun malı da, devletin malı da, onların sizin mülkiyetiniz, sizin tabunuz diyor Allah-u Teala. İzafidir, geçicidir. Aslında bütün bu mülk bana ait. Tabusu benimdir. Şimdi benim malımda hırsızlık yapıyor. Olacak iş mi? Onun için buraya koydu bunu yani. Ardından. E tabi tövbe etme meselesini de gündeme getirdiği için ister kabul edelim affederim onu, isterse kabul ettim ceza veririm ona diyor Allah'a sonra. Ben her şeye kadirim. Dedi bu ayetleri bitirdi. Burada dünya insanlığına şunu haykırdı ikinci ayette. Ey kullarım, hani siz tabu yapıyorsunuz, bu benim malım, bu benim evim, bu benim şuyum, bu benim, benim, o benim, bu benim filan diyorsunuz ya. Ha onlar hepsi benim. Siz izafi yapıyorsunuz bu işi. Benim mülkümde sen şimdi iş yapmaya kalkıyorsun. Ha ben ona da saygı duyuyorum bak. Senin mülkünü bile kimseye dokundurtmuyorum. Bak o kadar prensipler varmış. Senin mülküne bile ben sahip çıkıyorum. Allah Allah. Yani yetimin hakkına, komşu hakkına, devletin hakkına Allah sahip çıkıyor. Evet. Diyor bak prensipler koyuyor. Dokunamazsın diyor. Yakarı beni diyor. Ama biz tabii amuduyla getiriyoruz. Bu işleri böyle, tabii hırsızlığın çeşitleri var dedik ya, zamandan çalıyoruz, adam evinde oturuyor, gitmiyor görevine, dersine gitmiyor, asistanı gönderiyor, ben ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, çalıyor efendim hırsız, efendim girmediği derse ücret aldı, yazıyor ben girdim diye yazıyor, ya bunları biz gördük ya, bunları gördük ya. Haram haram baktığı ettiği yok. Şimdi büyük bir ders var. Büyük uzun bir ayet var. Bu yarım sayfa. Bu ayeti bir muayene verelim bakalım baştan aşağı. Oo! 1 2 3 4 5 6 7 8 satır. Yarım sayfa kadar fazla. Ya eyyühe'r resul, ey peygamber. Şimdi peygamberimize ders veriyor Allah-u Teala, bir şeyler anlatacak ona, bir şeyler öğretiyor. Tabi bu ya eyyühe'r resul hitabı aynı zamanda bize, peygamberimiz vefat etti, bu ayet işleyecek, çalışacak. La yahzunke, seni üzmesin. Üzmesin, üzülme. Seni üzmesin. Ne? Ellezine yusari'une fil küfr. Küfre koşanların koşması, küfre koşması seni üzmez. Ne üzülüyor? Adam inkar ediyor, etsin ya. Ne bu kadar kendini üzmenin anlamı yok ya. Neyse anlatacağız onu, gidelim. Manaya verelim. Minellezine kâlu âmennâ bi'efvâhim ve len tü'min gulûbuhum. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalben iman etmeyen insanların küfre koşması seni üzmesin diyor Allah'tan. Şimdi münafıklara neyse mana vereyim de sonra döneriz anlatırız. Ve minellezine hadu, Yahudilerden böyle yapanlar da, Yahudilerdendir bunlar diyor bu münafıklar. Onların böyle koşması küfre seni üzmesin. Semmâûne lil kezibi, onlar yalana kulak verirler. Yalanı dinlerler. Semmâûne lil kavmin âhari, başkalarını dinlerler. Onlar seni dinlemezler. Beni de dinlemiyorlar. Başkalarını dinlerler onlar. Onlar seni üzmesinler. Onların durumu. Lem yetûk, sana gelmeyen başkalarını dinlerler. Senin dersine girmeyen, sen bu dini tebliğ ederken sana gelmeyen, koşmayan, sana itibar etmeyen, sana gelmeyen dedi bu, başkalarını dinlerler. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ. Bu adamlar diyor Allah-u Teala, hükmü, kelimeyi, ifadeyi, Allah'ın kelimesini değiştirirler, tahrif ederler. Bunların işi bu. Allah böyle dedi, onu dinlemedi, onu değiştirdi cümleyi. Ayeti değiştiriyor diyor Tevrat'ta. Başka bir şey yazar diyor. Ha, hüküm budur diyor. Yekûlûne derler. Kendi adamlarına, kendi sistemini benimseyenlere. İn ûtîtüm hâdâ fehuzû. Şöyle konuşursa Hazreti Muhammed, onu alın. Bak böyle, bu bizim prensibimiz budur. Bu prensibi konuşursa onu alın. Ve illem tuttehu fahdır. Eğer bu bizim prensiplerimizi konuşmazsa onlardan kaçın. Oraya yanaşma. Bu prensipleri dinlerse onu alın. Öyle konuşmazsa ondan kaçın. وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْعًا. Kim, kimin Allah dilerse fitnetehu, onun fitnesini, kime Allah fitne dilerse فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْعًا. Sen ondan hiçbir şeye Allah'a karşı engel olamazsın. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُضَحْرَ قُلُوبًا. Bu adamlar, bu münafıklar, bu sahtekarların, Allah onların kalbini temizlemeyi istemiyor. Ben istemiyorum onların kalbini temizlemek. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُنْ. Onlar için bu dünyada alçaltıcı bir azap var. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَظ۪يمٌ. Ahirette de onlar için büyük bir azap var. Bakınız bir ayet görüyor musun? Bir ayet neler anlatıyor? Şimdi bu ayete manasına verdik, yorumunu bölüm bölüm yapalım. Tabii bu ayet bir boyutuyla baktığımız zaman bir ilahiyat, bir ilahiyat konusunu ele alıyor. İman konusu. Bir yönüyle baktığımız zaman dünya siyasetinde çifte standart oynayan insanları anlıyor musun? Çifte standart. O zamanları çifte standart oynuyorlardı. Şimdi 8 standart oynuyorlar. Şimdi standartı kestiremez. O zamanlarda hakikaten insanlar ikili oynuyordu. İkili. Münafık yani. İkili oynuyor. Böyle diyor, böyle yap. Böyle diyor, böyle. Ama şimdi 8-10 standart oynuyor adam. Adam belli değil. Onun için bu ayeti kerime ele aldı Allah-u Teala. Toplumdaki insanları tanıtıyor ona. Anlıyor musun? Peygamberimize. Nereden bilecek? Böyle çifte standart, 8 standart oynayan nereden bilecek misin? Bilemezsin ki. Ha onun için Allah-u Teala bu münafıklarla Müslümanların, peygamberin ilişkiler sistemini anlatıyor. Hem işin bir siyasi boyutu var, hem işin bir dini boyutu var. Şimdi ayet-i kerimeyi açıklayalım. Ya eyyühe Resul, ey peygamber, la yahzunke, seni üzmesin. Ne üzülüyordu? İnsanların Müslüman olmaması nedeniyle peygamber o kadar üzülüyordu ki neredeyse yatağa düşecekti. Üzüntüsünden hasta oldu. Yani şimdi affedersin, kara sevdaya yakalanan delikanlılar olur, kızlar olur. O kara sevda onu yatağa düşürdü. Ya çok ilginç şeyler var yani. Ha peygamber de öylesine kara sevdalanmış ki insanların Müslüman olmasına. Müslüman olmayınca neredeyse hasta olacak. Yatağa girip düşecek. Ayet söylüyor buna. لَعَلَّكَ بَاحَعُ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Şuara suresinin ikinci ayeti. Ya Muhammed, inanmıyorlar diye neredeyse kendini heder edeceksin ya. Yeter bu, nedir bu? Onun için burada aynısını söylüyor. Üzülme. Bak, şimdi ben hocama buradan rahmet okumayayım da kimi okuyayım Hafız Nur hocama? Şimdi o ayeti Şuara suresinin adetini alabilir. Aynısı Şuara suresinin benzeri Keyif suresinin hemen ikinci sayfasının birinci ayetinde var. İkinci ayet. Aynı. لَعَلَّكَ بَاحَوَ لَعْزَكَ. Yani olay şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarılı olmak istiyor. Bir görev aldı. Peygamberlik görevi verildi ona. Kendi iradesiyle almadım. Allah ona verdi. Bu görevi yapacaksın. Bu görevi ancak sen yaparsın. Dedim. O görevi aldı. Kaçamağı yok ki. Efendim tercihi yok ki. Aldı o görevi, istiyor ki başarılı olsun. İnsanlar Müslüman olsunlar. Gelsinler, mutluluğa ulaşsınlar. Bu hayatı, İslam hayatını Allah'ın çizdiği plana göre efendim hayatlarını yaşasınlar da mutluluğa ersinler istiyor. Ama bu o kadar bir istiyor ki kara sevda. Şuara suresiyle Keyif suresindeki ayet kara sevda. Neredeyse kendini edereceksin dedin Allah. Burada da dedi ona ki üzülme. Üzülme o kadar. Burada. Ne üzüyordu onu? Burada başka bir şey üzüyor onu. يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ İnkara koşuyor insanlar. İnsanlar inkarın peşine, batılın peşine, yanlışın peşine efendim koşuyorlar, pisliğin peşine koşuyorlar. Ama bir türlü bu taraftan Allah-u Teala anlatıyor, onlar gelmiyor. İşte bu onu üzüyor. Doğal olarak üzüyor. Yani bazen bana telefonla diyorlar, hocam senin işin çok ağır. Çok ağır. Anlıyorum. Doğru. Ağır. Ama diyorum ki bu lealleke bâhımın yapamayız. Biz peygamber değiliz. Ama üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Ama bu dini koruyacaksa Allah koruyacak. Benim işim doğru öğrenip doğru anlatmak. Bunu vebali mahkede benim karşıma çıkacak. Doğru mu anlattım, yanlış mı anlattım? Bunu sorumlulacak Allah. Ben bununla mükellefim. Ben anlatmakla mükellefim. Allah onları doğru yola getirecekse getirecektir. Benim işim o değil. Ben onları doğru yola getiremem. Böyle bir gücüm yok. Ama benim doğruyu anlatma gücüm var. Bunu doğru öğreneceksin, doğru anlatacaksın. Kardeşim bu kadar var. Şimdi yusâreûne fil küfr, küfre koşuyorlar. Fakat bu yusâreûne kelimesi, Arapça bilenler var içinizde tahmin ediyorum. Mesela Ramazan burada. Yarışırcasına koşmak lazım. Hani küfürde yarışıyorlar. Sen de daha iyi yapacaksın, ben. Hadi bakalım. Bu İslam'a karşı, bu Müslümanlığa karşı hangimiz daha iyi darbe vuracak? Yarışıyor. Bu yarışırcasına bir koşma. Bu koşma, yarışma koşması. Şimdi ben doktoruma dedim ki, geçenlerde gittim, hani ameliyat oldum ya. Dedim ya, ben şimdi voleybol oynayabilir miyim? Yani şu işleri, bu sporları yapabilir miyim? Dedi, yaparsın. Dedi ama dedi, yarışma. Yarışma yok. Yarışma yok. Bunlar yarışıyorlar ki şurada. Bunların gönlünde inkar psikolojisi bunları yarıştırıyor. Oo, kim daha Hazreti Muhammed'e karşı koyacak? Derecesine yarışıyorlar. Bunları anlatayım sana diyor Allah-u Teala. Bak tanıtayım sana bunları. Kim bu küfre koşanlar, yarışanlar? Minellezine kâlû âmennâ bi'efvâhim ve lem tu'min kulûbuhum. Ağızlarıyla iman ettik derler ya Muhammed senin yanında. Halbuki kalplerinden iman etmemişler. Senin yanına geliyorlar, konuşuyorlar. İman ettik diyorlar sana. Ardından iman etmezler diyorlar. Halbuki kalplerini ben biliyorum diyor. Sen bilemezsin ya Muhammed. Onun için tanıtıyorum sana onları. Onları şimdi sana onun için tanıtıyorum ben. Konu ediniyorum bunu. Levh-i Mahfuz'dan konu ediniyorum bunları gönderiyorum sana. Sen onların gönlünü ne bileceksin o pisliği? Orada bir pislik var, küfür var o gönlünde. Onu nereden bileceksin sen? Ben onu biliyorum. Onlar iman etmiyor. Ağızdan diyorlar. Peygamberimizin yanına gelip oturuyorlar. Peygamberimizi dinliyorlar Muhammed Suresi'nin ikinci sayfasından. Çıkıyorlar dışarı diyorlar ki birini. Mâdâ gâlâ hani? Ne anladınız abi? Ne anlattı abi Muhammed? Abi ne anladın? Derse gidiyor. Peygamberin dersine oturuyor. Sonra dışarı çıkınca münafık olanlar. Mâdâ gâlâ hani? Ya abi ne dedi, ne anlattı, ne anladınız, bir şey anladınız mı? Bir şey dedi abi, ne konuştu? Şimdi bize de öyle yapılıyor ha. Ha burada beni dinleyin, dışarı çıkayım diye mâdâ gâlâ hani? Ne anlattı, o adam ne anlattı abi diye. Veriyorum. Evet, bana geliyor bunlar. Bana bunları duyuyorum. Efendim, çok ilginç bir şey yani. Efendim. Şimdi bu adamlar diyor, bu adamlar çiftestan. Ağız ayrı konuşuyor, gönül ayrı gidiyor. Münafık. Çiftestan. Oho, şimdiki münafıkların ağız ayrı gidiyor, bütün organlar ayrı gidiyor. Sadece gönül değil, sadece kalp değil, bütün organlar ayrı çalışıyor. Kaç tane organ varsa hepsi ayrı çalışıyor. Münafıklığın, efendim standardı kalmadı ya. Korkunç. Yani bunları makaleden anlıyorsun, kitaptan anlıyorsun, okuyorsun, bakıyorsun, adam münafıklığı kusmuş diye. Adam kusmuk ya, adam kitap yazmamış ya, adam makale yazmamış ya. Adam televizyonda program yapıyor, kusmuk. Yarabbim diyorum ya, bu ne kirlisi, kirli beyin ya. Bu kadar kirli beyin olur mu ya? Yani öyle laflar konuşuyor ki şeytan bile öğreniyor. Şeytan bilmez onu. Evet, o dahi öğreniyor. Evet. Şeytan yok. Ya bu cidden ayettir ha. Ya da bunlar ayettir. Böyle şaka söylemiyorum ya. Mahşerde bütün iş bitecek diyor Allah-u Teala. Bütün cennetlikler, cehennemlikler belli olacak. O cehennemliklere şeytan bir konuşma yapar. O anda herkes sus pus olduğu yerde ne diyecek onlara biliyor musun? Konuşacak konuşacak da şimdi o ayeti İbrahim suresindedir. Ve gâle şeytanu lemmâ kuliye rabbu innallâhe va'adekum va'adel hakkı va'adekum fa'adekum ve mâ kâne li aleyküm min sultanin illâ en da'autukum festecebtum li felâ telûmûni velûmû enfusekum mâ ne bi muslifekum ve mâ entüm bi muslif inni kefertü bimâ ehçektümûni bengâ. Bak maşallah bu diyecek şeydi abi. Abi son okuduğumu söyledim manasını hocam. Yukarıdan uzun süre. Zaten dünyada iken beni şirk koştunuz Allah'a. Ben o şirki kabul etmedim ki, o küfrü kabul etmedim. Ben bile sizden korktum ya. Hele ötede Haşr suresinde şeytan diyor arkadaş oldu insanla diyor. Dedi ki inkar etti. O da inkar etti. Dedi ki ben senden arkadaşlık yapmam. Şeytan dedi ha. Niye? Ben Allah'la, alemlerin Rabbinden korkarım. Ben Allah'a inanıyorum. Sen Allah'a inkar ettin. Sen benden daha büyük şeytansın. Sen benim şeytanım olursun. Ben senden arkadaş olmam dedi. Aynen o şeytan diyor bunu. Şimdi bakıyorum adam konuşuyor. İnan şeytan bu lafları bilemez. Hayır. Şimdi peygamberimiz ben diyor ki Allah'ım bu küfre koşanlar var ya diyor, ha bunlar diyor münafıktır. Ağızları ile derler iman ettik derler, kalpleri iman etmemiştir bu adamlar diyor. Şimdi bununla ilgili ayetler var Kur'an'da. Mesela Ali İmran'da var, mesela efendim Fetih suresinde var. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Orada ağzıyla diyor Ali İmran'da, Fetih suresinde dilleriyle. Dilleriyle söylerler diyor Allah-u Teala, kalplerinde olmayan. İyi bakın arkadaşlar, Bayraktar Hoca ölüp gidecek bir gün. Ama ahirette hakkımı alırım. Kendinizi bu ayete vurun. Bu eğitim alın. Kalbindekini söylemiyorsan veya dilinle kalbindekinin tersini söylüyorsan sende münafıklık alameti var. Bitti. Bu kadar bas. Ha bu ne ya? 20 senedir vaaz ediyorum. Şu daha bitiyor. Ha bu önümüzdeki Temmuz ayında benim 20 yılım bitiyor. 21. yıla giriyor. Kolay mı ya? Kolay mı? Bir camide, hangi camide bir profesör gitmiş? 20 yıl var. Ay bu. Ha bununla bunu alır hiç olmaz. Ha bu adam bir adam vardı buraya. Öldü gitti ama. Ha bir de bir şey dedi bize. Ağzınla gönlün aynı olsun. Bu damgayı yeme. Bak burada damga vuruyor Allah. Peygamber diyor ki bu adam buldu. Şimdi biz bunun bir ölçüsünü daha kullanıyor Allah-u Teala. Nerede kullanıyor onu? Nerede? Ali İmran'da. Ali İmran'a gidelim bak şimdi. Burada diyorum şimdi. Bak. Ben dobra konuştuğum için birçok şeylere gelemedim. Bayraktar'a da dediler dobra konuş. Ben dobra konuş. Ahiretimi veremem ki. Bir makam için ahiretimi vereyim şimdi. Böyle şey var. Şimdi bak ayete bak. Münafıklık alametine iyi bak. Dinleyin. İn temseskum hasenetun tesubhu. Size bir iyilik dokunursa onları üzer. Baba münafığı anlatıyor. Bir iyilik dokunursa onları üzer. Ve in tusibhum seyyi'atun yefrahu biha. Size bir kötülük dokunursa onlar sevinir. Bak şimdi buna vurun kendiniz. Ayet. 1400 sene evvel Hazreti Peygamber'e gelen ayet. Senin komşuna bir iyilik başına geldi, kardeşinin başına bir nimet geldi, iyilik geldi. Sen üzülüyorsan münafıksın. Veya komşuna, kardeşine, arkadaşına, bir mesela biz böyle biz hep kıskançız. Oo, bir arkadaşımız doçent olamazsa, efendim profesör olamazsa zil çalıp oynar. Ha, münafık. Bir arkadaş başına başarısızlık, bir bela, bir musibet başına geldiği zaman da seviniyorsan sen münafıksın. İşte ayet, ben de ben yokum. İşte gelsin bütün odular manasını versin. Şimdi demek ki Müslüman kimdir diye bir soru sorsak bu ayete. Bu ayete bu soruyu sorsak. Müslüman gönlüyle dili aynı çalışan adam. Bu kadar net. Ve minellezine hadu, Yahudilerden küfre koşanlar. Semmaune lil kezibi semmaune li gavmin ahadine lem yettu. Ha bu küfre koşanların başka bir özelliği var diyor bu Yahudilerin. Yalana kulak verirler. Sana gel yalanı dinlerler ama semmaune sana gelmeyenlerin sözüne bakarlar. Sana gelip içeri girenler derler ki ulan Müslümandır ya, bunları bıraksa, bunların işine bıraksa bunları. Olur mu öyle şey? Şimdi bakın, yalana kulak vermek. Yalana. Şimdi bu yalan var ya, bu yalana kulak verme olayı, yalan siyaset. Yalan üzerine siyaset olmaz. Onun için dünya kan gövdeyi getiriyor. Dünyaya bakın. Yalan tanrı olur. O tanrı da kurban istiyor. O kurban da insan. Anlıyor musun? Şimdi adam yalan konuşuyor. Misal vereyim yani, kusura bakmayın. Siyaset yapıyor demeyin. Çünkü ben din adamıyım. Ben Allah'ın siyasetini anlatıyorum. Efendim. Avrupa Birliği'ni alacaksın. Alacak. Hala alacak. Şunu yapın, bunu yapın, onu yapın. Ne yaptıklarını da söylemiyorum burada. Boş ver şimdi. Onu yapın, bunu yapın. He yaptık, he yapacağız. Almayacaktık. Ve almayacaktık diye almayacaktık. Dedi. Yalan. Yalan üzerine siyaset, devletler arası siyaset olur mu ya? Yalan konuşuyor adam. Kalbinde başka var. Ha bunlar Hristiyan olsalar da alsak onları var. Kalbinde. Ama iş adam diyor ki, ha onu halledeceğiz. Şunu yapın, bunu yapın, olacak. Şunu yapın, bunu yapın. Kuntakinti olduk ya. Kardeşim ya, onu yap. Alacağız. Bana öğreteceksin hukuk kardeşim. Benim Allah'ın hukuku burada duruyor işte. Baksana ya. Bugünkü yazımı okudunuz mu TT gazetede? Bugün yazı okuyun. Şimdi yalana kulak verin. Ha bu münafığın işidir. Müslümanın işi olamaz. Onu demek istiyor burada. Eğitim. Yani Müslüman yalana kulak vermez. Ne yapar? Onu Mü'minin suresine, Furkan suresine söylüyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْضِ مُورُلُونَ. Onlar bir lağır söz gördüler mi ondan yüz çevirdiler. Müslümana anlatıyor. Gerçek mümin anlatıyor. Firdevs cennetine gidecek adamın vasıflarını, davranışlarını anlatıyor. Onlar boş söz olduğu zaman oradan geçip giderler. Müslüman budur. Müslüman yalana kulak vermez. Ve semmaune li kavmin ahirine, başka bir topluma kulak verirler ki lem ye'tük, sana gelmeyen topluma kulak verirler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani Müslümanların düşmanları ayrı ayrıdır. O düşmanlar Müslümanlığa düşman olma özelliklerinde buluşurlar. O onların asgari müşterekidir. Orada buluşurlar ya. Anlıyor musun? Ah dünya, ah. Gene burada sansür yapıyoruz. Tabii. Sansüre bulmak mecbur değil. Çare yok. Şimdi Yahudiler derler ki birbirlerine, adamlarına veya kendilerinin kazanmak istediği insana, gruplara derler ki şu prensip size verilirse alın. Aynen böyle diyor. Şunu yaparsan Avrupa Birliği'ni alacağım sana. Ama almıyor. Aa, baktın bana. Ne güzel bunu ayette anlatın. Bak çıplak. Çıplak. Mubin. Çılçıplak. Apaçık. Kendi adamlarına derler ki diyor. Bak buraya Hazreti Muhammed'in dersine gidiyorsun. Değil mi? Ha, biz oraya gitmenizi istemeyiz ama gittiniz. Şunu söylerse al. Ona. Ama şunu söylemezse ondan kaçının. Sakın ha. Bizim prensiplerimiz var. Bizim masonluğumuzun, bizim efendim memleliğimizin, bilmem ne, hangi kulübün, hangi efendim grubun, bilmem neyin, efendim bir takım prensipleri var. Bu prensiplere ters düştü mü o alınmaz. O siyaset yapamaz. Onu siyasete sokmayın. Ama bizim prensiplerimiz dedi bunu. Böyle dedi mi tamam. Bak şimdi bak. Yani burada ne yapıyor biliyor musun? Neyi anlatıyor Allah-u Teala burada? Başkasının iradesine egemen koyarlar. Egemenlik kurarlar. Başkasının iradesini beynini satın alırlar. Başkasına hükmederler. Beynine hükmederler diyor. Evet. Bunları gördünüz, yaşadınız, yaşıyorsunuz. Anlıyor musun bilmem. Daha fazla açamıyorum. O kadar geliyor. Bu sefer Allah-u Teala işi ele alıyor. Buyuruyor ki وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ Kime Allah fitne düşündüyse, problem istediyse فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٍ Allah'tan hiçbir şeyi engel olamazsın. Ben birine fitneyi düşündüysem düşündüm, bitti. İstediysem istedim. Murad ettiysem ettim. Benim muradımı geri çeviremez. Bu peygamber bile olsa murad geri çeviremez. O da söylüyor. Peygamberimize Hazreti İbrahim'e de öyle dedi. Mesela gidersek şeye Hud suresine efendim orada öyle söyledi. Şimdi bu melekler geldi. Lut'un kavmini batıracaklar. Bu sefer Hazreti İbrahim uçukladı. Hazreti İbrahim'e dediler ki sana gel, sana bir şey yok, senin kavmine bir şey yok. Biz abu Lut'u batıracağız, abu Lut kavmini batıracağız dedi. Bunu öğrenince rahatladı Hazreti İbrahim. Rahatlayınca tuttu meleklerine bunu ateş etmeye başladı. Batırmayın bunları, yapmayın onları. Onun içinde benim işte peygamber var, Lut peygamber var falan derken melekler dediler ona ki ya İbrahim, ey İbrahim, Allah'ın bundan vazgeç. Bu münakaşadan, bu tartışmada savunmayı bırak. Lut kavmini savunmayı bırak. İnnehu gacca emru rabbik. Rabbinin emri geldi. Ve innehum atihim adabun gayru gardu. Asla geri çevrilemez o. Rabbinin emri gelince, Allah'ın muradı gerçekleşince, emir verince bir daha ona kimse karşı duramaz. Ne münakaş ediyorsun bizden? Yani peygamberin bile çare olamıyor. Allah'ın muradı geldi demek. Sen de muradına geldiğinde merak olamazsın ya Muhammed. Ben ona fitne istediysem bitti. Bu kadar. Ayrıca ben onların kalplerini temizlemeyeceğim. Baba. Bir de Allah-u Teala'nın boyası var biliyorsun değil mi? Allah'ın boyası var. Bakara suresinde Sıbgatallah diyor. Allah'ın boyası. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Kim Allah'ın boyasından daha iyi boya çalar? Eyvallah. Yani gönül kirlendi mi? Tevbe ettiğin zaman Allah-u Teala orayı boyar. Tevhid inancıyla boyar. İslam'la boyayamazsın. Ama ben bunların kalbini boyamayacağım bu münafıkların kalbini. Ben bunları silmeyeceğim, temizlemeyeceğim. Demek ki Allah-u Teala'nın temizlediği bir gönül var. Bazılarının gönlünü o günah kirinden temizliyor. yola geliyor adam, tevbesini yapıyor. Efendim, o gönlü temizliyor. Ama bunların kalbini temizlemiş. Onlara hem bu dünyada alçaltıcı bir azap var, hem de ahirette azap var. İkili, ikili azap. Dünya azabı, ahiret azabı. Şimdi ayet bitti, ezan da bitti, denk geldi. Efendim, buradaki ders, önceki ders hırsızlarla alakalıydı. Buradaki ders münafıkları anlattı Allah-u Teala. Peygamberimiz onları tanıttı, onların özelliklerini deşifre etti Peygamberimize. Şöyle, şöyle, şöyle yapan adamlar münafıktırlar. Bu adamlara malik olmak mümkün değil. Ben bunların kalbini temizlemeyeceğim dedi. Bunlar küfre koşarlar dedi Allah-u Teala. Ve bunu bize tanıtmış oldu bu ayette, uzun bir ayet. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.